باب نمبر 9، عظمت رسالت اور شرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فصل نمبر 1، نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف کا بیان۔ حدیث نمبر 499، متفق علیہ روایت ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد اور احمد ہوں، اور میں ماہی یعنی مٹانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو محو کر دے گا، اور میں حاشر ہوں، سب لوگ میری پیروی میں ہی روز حشر جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب یعنی سب سے آخر میں آنے والا ہوں۔ حدیث نمبر 500، متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور گزشتہ انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک بہت خوبصورت مکان بنایا اور اسے خوب آراستہ کیا، لیکن ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ آ کر اس مکان کو دیکھنے لگے اور اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سو میں وہی اینٹ ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد باب نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ حدیث نمبر 501، صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے کئی اسماء گرامی بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، اور میں احمد ہوں، اور مقفی بعد میں آنے والا، اور حاشر ہوں جس کی پیروی میں روز حشر سب جمع کیے جائیں گے، اور نبی التوبہ اور نبی الرحمہ ہوں۔ حدیث نمبر 502، صحیح مسلم میں حضرت واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے بنی کنانہ کو، اور اولاد کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے شرف انتخاب بخشا اور پسندیدہ قرار دیا۔ حدیث نمبر 503، متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن ذل خویسرہ تمیمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، عدل سے تقسیم کیجئے۔ اس کے استان پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کمبخت، اگر میں عدل نہیں کرتا تو اور کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اجازت عطا فرمائیں کہ میں اس خارجی منافق کی گردن اڑا دوں، یا عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں اس خبیث منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رہنے دو، اس کے کچھ ساتھی ایسے ہیں یا ہوں گے کہ ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو، اور ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، لیکن وہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے، تیر پھینکنے کے بعد تیر کے پر کو دیکھا جائے گا تو اس میں بھی خون کا کوئی اثر نہ ہوگا، تیر کی باڑ کو دیکھا جائے گا تو اس میں بھی خون کا کوئی نشان نہ ہوگا، اور تیر جانور کے گوبر اور خون سے پار نکل چکا ہوگا۔ ایسی ہی ان خبیثوں کی مثال ہے کہ دین کے ساتھ ان کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 504، متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن ایسا نہیں کہ میں دنیا و آخرت میں جس کی جان سے بھی زیادہ قریب نہ ہوں۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، سو جو مسلمان مال چھوڑ کر مرے تو جو بھی اس کا خاندان ہوگا وہی اس کا وارث ہوگا، لیکن اگر قرض یا بچے چھوڑ کر مرے تو وہ قرض خواہ یا بچے میرے پاس آئیں، میں ان کا سرپرست ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلامی ریاست یہ دونوں ذمہ داریاں نبھائے گی۔ حدیث نمبر 505، سنن ترمذی میں حضرت مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور وہ اس وقت کافروں سے کچھ ناشائستہ کلمات سن کر غصے کی حالت میں تھے۔ پس واقعے پر مطلع ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر سلامتی ہو، آپ رسول اللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، خدا نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین خلق یعنی انسانوں میں پیدا کیا، پھر مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا یعنی عرب و عجم، تو مجھے بہترین طبقہ یعنی عرب میں داخل کیا، پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے یعنی قریش میں داخل فرمایا، پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے بہترین گھرانے یعنی بنو ہاشم میں داخل کیا اور بہترین نسب والا بنایا، اس لیے میں ذاتی شرف اور حسب و نسب ہر ایک لحاظ سے تمام مخلوق سے افضل ہوں۔ حدیث نمبر 506۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھی، یعنی روح اور جسم کا باہمی تعلق بھی ابھی قائم نہ ہوا تھا۔ حضرت میسرہ فجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کب نبوت سے سرفراز کیے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور مٹی کے مرحلے میں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے نبوت کب فرض کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور مٹی کے مرحلے میں تھی۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سے میثاق یعنی وعدہ نبوت کب لیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھی۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے روایت کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم ابھی مٹی میں گندا ہوا تھا۔ اور ایک روایت میں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کب شرف نبوت سے سرفراز کیے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھ سے میثاق نبوت لیا گیا تھا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھے۔ حدیث نمبر 507۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تمام زمین کے اطراف و اکناف اور گوشے گوشے کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے گھر سے بڑھ کر بہتر کوئی گھر دیکھا۔ حدیث نمبر 508۔ الطبرانی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نکاح کے ساتھ متولد ہوا نہ کہ غیر شرعی طریقے پر، اور میرا یہ نسبتی تقدس حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مجھے جننے تک برقرار رہا، اور زمانہ جاہلیت کی بد کرداریوں اور آوارگیوں کی ذرا بھر بھی ملاوٹ میرے نسب میں نہیں پائی گئی۔ حدیث نمبر 509۔ امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا، میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، یہ نور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جہاں اس نے چاہا سیر کرتا رہا، اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم، نہ جنت تھی نہ دوزخ، نہ کوئی فرشتہ تھا نہ آسمان تھا نہ زمین، نہ سورج تھا نہ چاند، نہ جن تھے اور نہ انسان۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوق کو پیدا کرے تو اس نے اس نور کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا، پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے حصے سے لوح، اور تیسرے حصے سے عرش بنایا، پھر چوتھے حصے کو مزید چار حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے، اور دوسرے حصے سے کرسی، اور تیسرے حصے سے باقی فرشتے پیدا کیے، پھر چوتھے حصے کو مزید چار حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے حصے سے آسمان بنائے، دوسرے حصے سے زمین، اور تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ بنائی۔ باب نمبر 8، فصل نمبر 2، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب کا بیان۔ حدیث نمبر 510، متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جامع کلمات کے ساتھ مبوس کیا گیا ہوں، اور روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، اور جب میں سویا ہوا تھا اس وقت میں نے خود کو دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے لیے لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں تھما دی گئیں۔ حدیث نمبر 511، صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا، یقیناً میں اسے اب بھی اسی طرح پہچانتا ہوں۔ حدیث نمبر 512، سنن ترمذی میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا، ہم مکہ مکرمہ کی ایک جانب چلے تو جو پہاڑ اور درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یوں سلام عرض کرتا، السلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ ایک روایت میں حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرمایا، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں وادی کا سفر کیا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ یوں عرض کرتا، السلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اور میں بھی یہ تمام آوازیں سن رہا تھا۔ حدیث نمبر 513، سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چند صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جب ان کے قریب پہنچے تو انہیں کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا، ان میں سے بعض نے کہا، کیا خوب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، دوسرے نے کہا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے سے زیادہ بڑی بات تو نہیں، ایک نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، سلام کیا اور فرمایا میں نے تمہاری گفتگو اور تمہارا اظہار تعجب سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، بے شک وہ ایسے ہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہیں، بے شک وہ اسی طرح ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں، واقعی وہ اسی طرح ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، وہ بھی یقیناً ایسے ہی شرف والے ہیں، سن لو میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہی ہوں اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکھٹانے والا بھی میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے اسے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل فرمائے گا، میرے ساتھ فقیر و غریب مومن ہوں گے اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں، میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں لیکن مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ حدیث نمبر 514۔ سنن ترمذی میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں انبیاء کرام علیہ السلام کا امام و خطیب اور شفیع ہوں گا اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ حدیث نمبر 515۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طالب روسائے قریش کے ہمراہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے ہمراہ تھے، جب راہب کے پاس پہنچے وہ سواریوں سے اترے اور انہوں نے اپنے کجاوے کھول دیے، راہب ان کی طرف آ نکلا، حالانکہ روسائے قریش اس سے قبل بھی اس کے پاس سے گزرا کرتے تھے لیکن وہ ان کے پاس نہیں آتا تھا اور نہ ہی ان کی طرف کوئی توجہ کرتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ابھی کجاوے کھول ہی رہے تھے کہ وہ راہب ان کے درمیان چلنے لگا، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس پکڑ کر کہا یہ تمام جہانوں کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ روسائے قریش نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ اس نے کہا جب تم لوگ گھاٹی سے نمودار ہوئے تو کوئی پتھر اور درخت ایسا نہیں تھا جو سجدے میں نہ گر پڑا ہو اور وہ صرف نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں، نیز میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو ان کے کاندھے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مثل ہے۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور اس نے ان لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا، جب وہ کھانا لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کی چراگاہ میں تھے، راہب نے کہا انہیں بلا لو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے سر انور پر بادل سایہ فگن تھا، اور جب آپ لوگوں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ تمام لوگ پہلے سے ہی درخت کے سائے میں پہنچ چکے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک گیا، راہب نے کہا درخت کے سائے کو دیکھو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک گیا ہے، پھر راہب نے کہا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ ان کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب، چنانچہ وہ حضرت ابو طالب کو مسلسل واسطہ دیتا رہا کہ انہیں واپس بھیج دیں، یہاں تک کہ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ بھجوا دیا۔ حدیث نمبر 516۔ سنن ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شب معراج براق لایا گیا جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں اس براق کے رقص کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے کہا، کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا معزز و محترم ہو۔ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینے پسینے ہو گیا۔ حدیث نمبر 517۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں روز قیامت تمام اولاد آدم کا قائد ہوں گا اور مجھے اس پر فخر نہیں، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور کوئی فخر نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کرام اس دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، اور میں پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین شق ہوگی اور کوئی فخر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ تین بار خوف زدہ ہوں گے، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کریں گے۔ پھر مکمل حدیث بیان کی یہاں تک کہ فرمایا، پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں ان کے ساتھ ان کی شفاعت کے لیے چلوں گا۔ ابن جدان راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گویا کہ میں اب بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے کی زنجیر کھٹکھٹاؤں گا، پوچھا جائے گا کون؟ جواب دیا جائے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چنانچہ وہ میرے لیے دروازہ کھولیں گے اور مرحبا کہیں گے، میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو اللہ تعالی مجھ پر اپنی حمد و ثنا کا کچھ حصہ الہام فرمائے گا، مجھے کہا جائے گا سر اٹھائیے، مانگیں عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی، اور کہیے آپ کی بات سنی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اور امام ابن ماجہ نے بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور اس پر بھی فخر نہیں، قیامت کے روز سب سے پہلے میری زمین شق ہوگی، اس پر بھی فخر نہیں، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی، اس پر بھی فخر نہیں، اور حمد باری تعالیٰ کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہی ہاتھ میں ہوگا اور اس پر بھی فخر نہیں۔ حدیث نمبر 518۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، یا فرمایا میری امت کو دیگر تمام امتوں پر فضیلت عطا کی اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔ حدیث نمبر 519۔ سنن ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا اور جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا، اور جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا، میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں جب وہ روک دیے جائیں گے، اور میں ہی انہیں خوشخبری دینے والا ہوں جب وہ مایوس ہو جائیں گے، بزرگی اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی، میں اپنے رب کے ہاں اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں، میرے ارد گرد اس روز ہزار خادم پھریں گے، گویا کہ وہ پوشیدہ حسن ہیں یا بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ حدیث نمبر 520۔ سنن دارمی میں حضرت عمر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم آخر میں آنے والے اور قیامت کے دن سب سے سبقت لے جانے والے ہیں، میں بغیر کسی فخر کے یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صفی اللہ ہیں اور میں حبیب اللہ ہوں، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری امت کے متعلق وعدہ کر رکھا ہے اور تین باتوں سے اسے امت کو بچایا ہے. ایسا قحط ان پر نہیں آئے گا جو پوری امت کا احاطہ کر لے, اور کوئی دشمن اسے جڑ سے نہیں اکھاڑ سکے گا, اور اللہ تعالیٰ انہیں کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا. حدیث نمبر 521. سنن دارمی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں تمام رسولوں کا قائد ہوں, اور یہ کہ مجھے اس پر فخر نہیں, اور میں خاتم النبیین ہوں, اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں, اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی, اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. حدیث نمبر 522. سنن دارمی میں حضرت نبیہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا. حضرت کعب نے کہا, جب بھی دن نکلتا ہے 70,000 فرشتے اترتے ہیں, اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس کو گھیر لیتے ہیں, اور قبر اقدس پر اپنے پر مارتے ہیں, یعنی اپنے پروں سے جھاڑو دیتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں, اور شام ہوتے ہی واپس آسمانوں پر چلے جاتے ہیں, اور اتنے ہی مزید اترتے ہیں, اور وہ بھی دن والے فرشتوں کی طرح کا عمل دہراتے ہیں, حتیٰ کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک روز قیامت شق ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں میدان حشر میں تشریف لائیں گے. حدیث نمبر 523. امام حاکم روایت کرتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی, اے عیسیٰ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ, اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ جو بھی ان کا زمانہ پائے تو ضرور ان پر ایمان لائے. جان لو, اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کرتا. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ جنت پیدا کرتا اور نہ دوزخ. جب میں نے پانی پر عرش بنایا تو اس میں لرزش پیدا ہو گئی, لہذا میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا تو وہ ٹھہر گیا. باب نمبر 8, فصل نمبر 3. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور میں اپنی روح مبارک اور جسد اقدس کے ساتھ زندہ ہونے کا بیان. حدیث نمبر 524. سنن ابو داؤد میں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے بہتر ہے. اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اور اسی دن انہوں نے وفات پائی, اور اسی دن سور پھونکا جائے گا, اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی. پس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو, کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہمارا درود آپ کے وصال کے بعد آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسد مبارک خاک میں مل چکا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نہیں, ایسا نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھانا یا کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا حرام کر دیا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ بزرگ و برتر نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ ہمارے جسموں کو کھائے. حدیث نمبر 525. سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کوئی بھی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح लौटा दी हुई है और मेरी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल फरमाता है, यहां तक कि मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। हदीस नंबर 526। सुनन इब्ने माजा में हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन मुझ पर निहायत कसरत से दुरूद भेजा करो, ये यौम मशहूद यानी मेरी बारगाह में फरिश्तों की खुसूसी हाजिरी का दिन है। इस दिन फरिश्ते खुसूसी तौर पर कसरत से मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। जब कोई शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है तो उसके फारिग होने तक उसका दुरूद मेरे सामने पेश कर दिया जाता है। हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, और आपके विसाल के बाद क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मेरी ज़ाहिरी वफात के बाद भी मेरे सामने इसी तरह पेश किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़मीन के लिए अम्बियाए किराम अलैहिस्सलाम के जिस्मों का खाना हराम कर दिया है। पस अल्लाह ताला का नबी जिंदा होता है और उसे रिज्क भी अता किया जाता है। हदीस नंबर 527। अल तबरानी में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी वफात के बाद मेरी कब्र की जियारत की, गोया उसने मेरी हयात में मेरी जियारत की। हदीस नंबर 528। सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने खुद को हतीम काबा में पाया और कुरैश मुझसे सफर मेराज के बारे में सवालात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे बैतुल मक़दस की कुछ चीजें पूछी जिन्हें मैंने याददाश्त में महफूज नहीं रखा था, जिसकी वजह से मैं इतना परेशान हुआ कि इससे पहले कभी इतना परेशान नहीं हुआ था। तब अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दस को उठाकर मेरे सामने रख दिया। वो मुझसे बैतुल मक़दस के मुतालिक जो भी चीज पूछते मैं उसे देख देख कर उन्हें बता देता, और मैंने खुद को गुरोहे अम्बियाए किराम अलैहिस्सलाम में पाया। मैंने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े मसरूफ सलात थे और वो कबीला शनूह के लोगों की तरह घुंघरियाले बालों वाले थे, और फिर देखा कि हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम खड़े मसरूफ सलात थे और वो उरवा बिन मसूद सकफी उनसे बहुत मुशाबे हैं, और फिर देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े मसरूफ सलात थे और तुम्हारे आका यानी खुद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ सबसे ज्यादा मुशाबे हैं। फिर नमाज का वक्त आया और मैंने उन सब अम्बियाए किराम अलैहिस्सलाम की इमामत कराई। जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो मुझे कहने वाले ने कहा, ये मालिक हैं जो जहन्नुम के दारोगा हैं, इन्हें सलाम कीजिए। पस मैं उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो उन्होंने मुझसे पहले मुझे सलाम किया। हदीस नंबर 529। सही मुस्लिम में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की शब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और हद्दाब की एक रिवायत में है कि फरमाया, सुर्ख टीले के पास से मेरा गुजर हुआ तो मैंने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े मसरूफ सलात थे। हदीस नंबर 530। सुनने दारमी में हजरत सईद बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब अय्याम हर्रा जिन दिनों यजीद ने मदीना मुनव्वरा में हमला करवाया था का वाकया पेश आया तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में 3 दिन तक अजान और इकामत नहीं कही गई, और हजरत सईद बिन मुसैयब रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कि जलीलुल कद्र ताबई हैं, उन्होंने मस्जिद नबवी में पनाह ली हुई थी और उन्होंने 3 दिन तक मस्जिद नहीं छोड़ी थी, और वो नमाज का वक्त नहीं जानते थे मगर एक धीमी सी आवाज के जरिए जो वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से सुनते थे। हदीस नंबर 531। बेहकी में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्बियाए किराम अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। इमाम अस्कलानी फतहुल बारी में बयान करते हैं کہ امام بحقی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اپنی قبروں میں زندہ ہونے کے بارے میں صحیح احادیث پر مشتمل ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی وارد کی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور میں حیات ظاہری کی طرح ہی زندہ ہوتے ہیں اور صلات بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ حدیث انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر کے طریق سے روایت کی ہے اور وہ صحیح حدیث کے روایت میں سے ہیں۔ انہوں نے مستلم بن سعید سے روایت کی اور امام احمد بن حنبل نے بھی انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ امام ابن حبان نے یہ حدیث حجاج اسود سے روایت کی ہے اور وہ ابن ابی زیاد البصری ہیں اور انہیں بھی امام احمد بن حنبل نے ثقہ قرار دیا ہے۔ امام ابن معین نے بھی حضرت ثابت سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ امام ابو یالہ نے بھی اپنی مسند میں اسی طریق سے یہ حدیث روایت کی ہے اور امام بزار نے بھی اس کی تخریج کی ہے اور امام بحقی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ باب نمبر 8، فصل نمبر 4، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت علم اور کمال معرفت کا بیان۔ حدیث نمبر 532، متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آفتاب ڈھلا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھی، پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا اور پھر فرمایا، اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات و حادثات ہیں، پھر فرمایا، جو شخص کسی بھی نوعیت کی کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھے، خدا کی قسم میں جب تک یہاں کھڑا ہوں تم جو بھی پوچھو گے اس کا جواب دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال کے سبب بار بار یہ اعلان فرما رہے تھے کہ کوئی سوال کرو، مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں، کیونکہ وہ منافق تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ حذافہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرماتے رہے، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں اور ہمیں کچھ نہیں پوچھنا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش کی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابھی ابھی اس دیوار کے سامنے مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئیں، جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آج کی طرح میں نے خیر و شر کو کبھی نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 533، متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس دن کے قیام فرما ہونے سے لے کر قیامت تک کی کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہ فرما دیا ہو، جس نے اسے یاد رکھا یاد رکھا اور جو اسے بھول گیا سو بھول گیا۔ اس واقعے کو میرے دوست و احباب جانتے ہیں، بعض چیزوں کو میں بھول گیا تھا لیکن جب میں نے انہیں دیکھا تو وہ یاد آ گئیں، جس طرح کوئی شخص کسی شخص کا چہرہ بھول جاتا ہے اور جب وہ سامنے آتا ہے تو اسے پہچان لیتا ہے۔ حدیث نمبر 534، صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم हमारे दरमियान क़याम फरमा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मखलूकात की इब्तिदा से लेकर जन्नतियों के जन्नत में दाखिल हो जाने और दोज़खियों के दोज़ख में दाखिल हो जाने तक हमें सब कुछ बता दिया। जिसने उसे याद रखा याद रखा, और जो उसे भूल गया सो वो भूल गया। हदीस नंबर 535। सही मुस्लिम में हज़रत अम्र बिन अख्तब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने नमाज फजर में हमारी इमामत फरमाई और मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और हमें खिताब फरमाया यहाँ तक कि जोहर का वक्त हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नीचे तशरीफ ले आए, नमाज पढ़ाई, बाद अज़ां फिर मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और हमें खिताब फरमाया हत्ता कि असर का वक्त हो गया। फिर मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए यहाँ तक कि सूरज डूब गया। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हमें हर उस बात की खबर दे दी जो जो आज तक वकू पजीर हो चुकी थी और जो कयामत तक होने वाली थी। हज़रत अम्र बिन अख्तब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हम में ज्यादा जानने वाला वही है जो हम में सबसे ज्यादा हाफजे वाला था। हदीस नंबर 536। सही मुस्लिम में हज़रत हुज़ैफ़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मुझे क़यामत तक रूनुमा होने वाली हर एक बात बता दी और कोई ऐसी बात न रही जिसे मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से पूछा ना हो। अलबत्ता मैंने ये ना पूछा कि अहले मदीना को कौन सी चीज मदीने से निकालेगी। हदीस नंबर 537। सुनन तिर्मिज़ी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया मेराज की रात मेरा रब मेरे पास अपनी शान के लायक नहायत हसीन सूरत में आया और फरमाया या मोहम्मद, मैंने अर्ज किया मेरे परवरदिगार मैं हाजिर हूँ, बार बार हाजिर हूँ। फरमाया आलम बाला के फरिश्ते किस बात में झगड़ते हैं? मैंने अर्ज किया ऐ मेरे परवरदिगार मैं नहीं जानता। बस अल्लाह ताला ने अपना दस्त कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा और मैंने अपने सीने में उसकी ठंडक महसूस की और मैं वो सब कुछ जान गया जो कुछ मशरिक़ व मगरिब के दरमियान है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से ही मरवी एक और रिवायत के अल्फाज कुछ यूं हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया और मैं जान गया जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई और इसी तरह हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन की तमाम बादशाहतें यानी अजायबात खल्क दिखा रहे हैं और ये इसलिए कि वो ऐनुल यकीन वालों में से हो जाए। और हज़रत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया और मुझ पर हर शय की हकीकत जाहिर कर दी गई जिससे मैंने सब कुछ जान लिया। हज़रत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया बस मुझसे दुनिया और आखिरत के बारे में किए जाने वाले सवालात के जवाबात मैंने उसी मकाम पर जान लिए। और एक रिवायत के अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया और मैंने दुनिया और आखिरत की हर एक शय की हकीकत जान भी ली और देख भी ली। और हज़रत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया बस मुझसे जब भी किसी चीज़ के मुतालिक सवाल किया गया तो मैंने उसे जान लिया, बस उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझसे किसी शय के मुतालिक सवाल किया गया हो और मैं उसे जानता ना हूं। हदीस नंबर 538। सही मुस्लिम में हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब हमें अबू सुफियान के काफिले की शाम से वापस आने की खबर पहुंची तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से मशवरा फरमाया। हज़रत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप हमारी राय जानना चाहते हैं? तो अर्ज है کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے، اگر آپ ہمیں برکل غمہات پہاڑ سے گھوڑوں کے سینے ٹکرانے کا حکم دیں تو ہم ایسا بھی کریں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، لوگ آئے اور وادی بدر میں اترے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ فلاں کافر کے قتل ہو کر گرنے کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر اس جگہ اور کبھی اس جگہ دست قدرت رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر دوسرے دن کوئی کافر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں مرا۔ حدیث نمبر 539۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جنگ موتا کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق خبر آنے سے پہلے ہی ان کے شہید ہو جانے کے متعلق لوگوں کو بتا دیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جھنڈا زید نے سنبھالا ہوا ہے لیکن وہ شہید ہو گئے، اب جعفر نے جھنڈا سنبھال لیا ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے، اب ابن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا ہے اور وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک اشک بار تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ اب اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید نے جھنڈا سنبھال لیا ہے، اس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر فتح عطا فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 540۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتابت کیا کرتا تھا اور جس کسی آدمی نے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ رکھی ہوتی تھی تو وہ ہم میں نہایت معزز گردانا جاتا تھا۔ وہ شخص اسلام سے مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا اور ان سے کہنے لگا کہ میں تم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو چاہتا لکھ دیتا تھا۔ سو جب وہ شخص مر گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو زمین بھی قبول نہیں کرے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ اس جگہ آئے جہاں وہ شخص مرا تھا تو دیکھا اس کی لاش زمین پر باہر پڑی تھی۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس شخص کا کیا معاملہ ہوا، تو لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اسے کئی بار دفن کیا ہے مگر زمین نے اسے قبول نہیں کیا، اور جب بھی اسے دفن کیا گیا تو زمین نے ہر بار اسے باہر نکال پھینکا۔ باب نمبر 8، فصل نمبر 5، امت سے قبر میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پوچھے جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 541۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کو مرنے کے بعد جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی تدفین کے بعد واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر کہتے ہیں، تو اس شخص یعنی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر وہ مومن ہو تو کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اس سے کہا جائے گا، اگر تو انہیں پہچان نہ پاتا تو تیرا جو ٹھکانہ ہوتا جہنم میں اپنے اس ٹھکانے کی طرف دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس معرفت مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے میں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ پس وہ دونوں کو دیکھے گا، اور اگر منافق یا کافر ہو تو اس سے پوچھا جائے گا، تو اس شخص یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس سے کہا جائے گا، تو نے نہ جانا اور نہ پڑھا، اسے لوہے کے گرز سے مارا جائے گا۔ تو وہ شدت تکلیف سے چیختا چلاتا ہے جسے سوائے جنات اور انسانوں کے سب قریب والے سنتے ہیں۔ حدیث نمبر 542۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سورج گرہن کے روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کسوف سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں جسے میں نے اپنی اس جگہ پر نہ دیکھ لیا ہو، یہاں تک کہ جنت و دوزخ بھی، اور مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہارا امتحان ہوگا، دجال کے فتنے جیسی آزمائش یا اس کے قریب تر کوئی شے۔ راوی کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ حضرت اسماء نے ان میں سے کون سی بات فرمائی، تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا، اس سے کہا جائے گا کہ اس شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو کیا جانتا ہے، جو ایمان والا یا یقین والا ہوگا وہ کہے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کے ساتھ تشریف لائے، ہم نے ان کی بات مانی، ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کی، اسے کہا جائے گا، آرام سے سو جا، ہمیں معلوم تھا کہ تو ایمان والا ہے، اگر وہ منافق یا شک کرنے والا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ حضرت اسماء نے ان میں سے کون سی بات فرمائی، تو کہے گا، مجھے نہیں معلوم، میں لوگوں کو جو کچھ کہتے ہوئے سنتا تھا وہی کہہ دیتا تھا۔ حدیث نمبر 543۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو یا تم میں سے کسی ایک کو مرنے کے بعد قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیلگوں آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے، وہ دونوں اس میت سے پوچھتے ہیں، تو اس عظیم ہستی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ وہ شخص وہی بات کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور سچے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا، پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70-70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور نور سے بھر دیا جاتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے، سکون و اطمینان سے سو جا، وہ کہتا ہے، میں واپس جا کر گھر والوں کو بتاؤں، وہ کہتے ہیں، نہیں، نئی نویلی دلہن کی طرح سو جاؤ، جسے گھر والوں میں سے جو اسے محبوب ترین ہوتا ہے وہی اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی روز محشر اسے اس کی خوابگاہ سے اسی حال میں اٹھائے گا، اور اگر وہ شخص منافق ہو تو ان سوالات کے جواب میں کہے گا، میں نے ایسے ہی کہا جیسا میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، میں نہیں جانتا وہ صحیح تھا یا غلط، پس وہ دونوں فرشتے کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تم ایسا ہی کہو گے، پس زمین سے کہا جائے گا کہ اس پر مل جا، بس وہ اس پر اکٹھی ہو جائے گی، یعنی اسے دبائے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں داخل ہو جائیں گی، وہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالی اسے اسی حالت عذاب میں اس جگہ سے اٹھائے گا۔ حدیث نمبر 544۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کا امتحان میرے ہی بارے میں ہوگا، اور قبر میں تم سے میرے ہی متعلق پوچھا جائے گا، پس اگر کوئی نیک آدمی ہوگا تو اسے بغیر کسی ڈر اور خوف کے اس کی قبر میں بٹھایا جائے گا، پھر اسے کہا جائے گا، تو کس ملت سے تھا، تو وہ کہے گا، دین اسلام پر، پھر اس سے کہا جائے گا، یہ کون شخص ہیں جو تم میں موجود تھے، پس وہ کہے گا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر مبعوث ہوئے، پس ہم نے ان کی تصدیق کی، پس اس سے کہا جائے گا کہ تو نے اللہ کو دیکھ رکھا ہے، تو وہ کہے گا کہ کوئی شخص اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، پس جہنم کی طرف سے اس کی قبر میں سوراخ کر دیا جائے گا، پس وہ اس کی طرف دیکھے گا کہ اس کا باز اس کے باز کو تباہ کر رہا ہے، پھر اس سے کہا جائے گا کہ اس کی طرف دیکھ کہ جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا، پھر جنت کی طرف سے اس کی قبر میں ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اس کی رونق و جمال کی طرف دیکھے گا، پس اسے کہا جائے گا یہ ہے تیرا جنت میں ٹھکانہ، اور پھر اسے کہا جائے گا کہ تو یقین پر زندہ رہا، اسی پر مرا، اور اسی پر اگر اللہ تعالی نے چاہا تو تجھے زندہ کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 545۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شامل ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اس امت کے لوگوں کی قبر میں آزمائش ہوگی، پس جب انسان دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس کے پاس سے منتشر ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے، اسے وہ بٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اس ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ پس اگر وہ مومن ہو تو کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور افضل ترین رسول ہیں۔ پس وہ فرشتہ اسے کہتا ہے، تو نے سچ کہا، پھر اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے، تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا اگر تو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتا، لیکن تو ایمان لایا، پس تیرا یہ جنت ٹھکانہ ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ شخص فرحت و خوشی کے مارے بے اختیار ہو کر اس دروازے کی طرف بڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے، ٹھہر جاؤ، اور اس کے لیے اس کی قبر میں ہی وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 546۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما ایک طویل روایت میں بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جسے میں نے نہ دیکھا ہو، لیکن یہ کہ اب میں اسے اپنی اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں، اور تحقیق مجھے تمہیں اپنی قبروں میں آزمائش میں مبتلا ہوتے دکھایا گیا ہے، تم میں سے ہر کسی سے سوال کیا جائے گا، تو دنیا میں اس ہستی یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اور تو دنیا میں کس کی عبادت کیا کرتا تھا؟ پھر اگر اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، میں نے جس طرح لوگوں کو ان کے بارے میں کہتے سنا میں نے بھی اسی طرح کہہ دیا، اور جو کچھ انہیں کرتے ہوئے دیکھا اسی طرح کر دیا، تو اس سے کہا جائے گا کہ ہاں، تو شک پر زندہ رہا اور اسی پر مرا، بس اب یہ رہا تیرا آگ کا ٹھکانہ۔ اور اگر اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اس سے کہا جائے گا کہ تو یقین پر زندہ رہا اور اسی پر مرا، لہذا تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہے۔ حدیث نمبر 547۔ سنن ابو داؤد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو پوچھتا ہے، تو کس کی عبادت کیا کرتا تھا؟ پس اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ کہتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس عظیم ہستی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بس اس کے سوا اس سے کسی اور شے کے متعلق نہیں پوچھا جاتا۔ اور اسی روایت میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کو بشارت دوں، اسے کہا جاتا ہے کہ یہیں عیش و عشرت سے رہو۔ حدیث نمبر 548۔ سنن ابو داؤد میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے گئے اور قبر کے قریب جا کر رک گئے۔ جب تک وہ دفن نہیں کر دیا گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں تشریف فرما رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ہم بھی یوں خاموش ہو کر بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کو کریدنے لگے اور سر مبارک کو اٹھایا اور دو یا تین مرتبہ فرمایا، عذاب قبر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، جب وہ اس کے ساتھی پیٹھ پھیر کر جاتے ہیں اس وقت اس سے پوچھا جاتا ہے، اے انسان تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پس اسے بٹھا کر اسے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہستی کون ہے جو تمہاری طرف مبعوث کی گئی تھی، وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دونوں پوچھتے ہیں تمہیں کیسے معلوم ہوا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، لہٰذا ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، کا یہی مطلب ہے۔ پس آسمان سے ایک پکارنے والے کی آواز آتی ہے، میرے بندے تو نے سچ کہا، لہٰذا جنت میں اس کا بستر لگا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو، بس اس کے ذریعے اسے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور تا حد نظر اس کی قبر فراخ کر دی جاتی ہے۔ باب نمبر 8، فصل نمبر 6، روز قیامت، شفاعت کا بیان۔ حدیث نمبر 549، صحیح بخاری میں حضرت آدم بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، روز قیامت سب لوگ گروہ در گروہ ہو جائیں گے، ہر امت اپنے اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور عرض کرے گی، اے فلاں شفاعت فرمائیے، اے فلاں شفاعت کیجیے، یہاں تک کہ شفاعت کی بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوگی، پس اس روز شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ حدیث نمبر 550، صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سورج لوگوں کے بہت قریب آ جائے گا، یہاں تک کہ اس کی تپش کے باعث لوگوں کے نصف کانوں تک پسینہ پہنچ جائے گا۔ لوگ اس حالت میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے مدد مانگنے جائیں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر بالآخر ہر ایک کے انکار پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگیں گے۔ حدیث نمبر 551، سنن ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے ان افراد کے لیے ہے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے۔ حدیث نمبر 552، سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ خواہ میں قیامت کے روز شفاعت کو چن لوں یا میری آدھی امت کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے، تو میں نے اس میں سے شفاعت کو اختیار کیا ہے، کیونکہ وہ عام اور پوری امت کے لیے کافی ہوگی، اور تم شاید یہ خیال کرو کہ وہ پرہیزگاروں کے لیے ہوگی، نہیں، بلکہ وہ میری شفاعت بہت زیادہ گناہگاروں، خطاکاروں اور برائیوں میں مبتلا ہونے والوں کے لیے ہوگی۔ حدیث نمبر 553، سنن ابن ماجہ میں حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو رات میرے رب نے مجھے کیا اختیار دیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ تعالی اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھے یہ اختیار دیا کہ اگر میں چاہوں تو میری نصف امت کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے، یا یہ کہ میں شفاعت کروں۔ میں نے شفاعت کو پسند کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شفاعت کے حقداروں میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 554۔ بحقی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی، روز قیامت اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حدیث نمبر 555۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 یا 70,00,000 افراد جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو حازم کو یاد نہیں رہا کہ ان میں سے کون سی تعداد مروی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے پہلا شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک ان کا آخری فرد بھی داخل نہ ہو جائے، یعنی وہ اپنے ہزاروں لاکھوں افراد کی نگرانی کر رہا ہوگا۔ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ حدیث نمبر 556۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کسی ایک شخص کا بھی دنیا میں کسی حق بات کے لیے تکرار کرنا اس قدر سخت نہیں ہوگا جو تکرار مومنین کاملین اپنے پروردگار سے اپنے ان بھائیوں کے لیے کریں گے جو جہنم میں داخل کیے جا چکے ہوں گے۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے یہ بھائی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ہی ساتھ حج کرتے تھے، اور تو نے انہیں دوزخ میں ڈال دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا تم جنہیں پہچانتے ہو انہیں جا کر خود ہی دوزخ سے نکال لو۔ کہتے ہیں، وہ ان کے پاس جائیں گے اور ان کی شکلیں دیکھ کر انہیں پہچان لیں گے۔ ان میں سے بعض کو تو آگ نے پنڈلیوں کے نصف تک اور بعض کو ٹخنوں تک پکڑا ہوگا۔ وہ انہیں نکالیں گے اور پھر عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں جن کے نکالنے کا حکم فرمایا تھا انہیں ہم نے نکال لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انہیں بھی جا کر نکال لو جن کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے۔ پھر فرمائے گا، اسے بھی نکال لاؤ جس کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان ہے۔ پھر یہاں تک فرمائے گا، اسے بھی نکال لاؤ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب جس شخص کو یقین نہ آئے تو وہ یہ آیت کریمہ پڑھ لے، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم تر جو گناہ بھی ہو جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ حدیث نمبر 557۔ ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ صفیں بنائیں گے۔ ابن نمیر نے کہا، یعنی کہ اہل جنت، تو دوزخیوں میں سے ایک شخص جنتیوں میں سے ایک شخص کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا، اے فلاں، تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے پانی مانگا تھا اور میں نے تجھے پانی پلایا تھا؟ راوی فرماتے ہیں، پس وہ جنتی اس دوزخی کے لیے شفاعت کرے گا۔ ایک اور آدمی دوسرے آدمی کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا، تجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دن تجھے طہارت کے لیے پانی دیا تھا؟ چنانچہ وہ اس کے لیے شفاعت کرے گا۔ ایک اور آدمی کہے گا، اے فلاں، تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا تھا؟ چنانچہ میں تیری خاطر چلا گیا تھا۔ پس وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ باب نمبر 8، فصل نمبر 7۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور صحبت صالحین کے اجر کا بیان۔ حدیث نمبر 558۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا میرے پاس تو کوئی تیاری نہیں۔ امام احمد کی روایت میں ہے کہ اس نے عرض کیا میں نے تو اس کے لیے بہت سے اعمال تیار نہیں کیے، نہ بہت سی نمازیں اور نہ بہت سے روزے، سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یعنی تمام صحابہ کو کبھی کسی خبر سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان اقدس سے ہوئی کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتا ہوں، لہذا امید کرتا ہوں کہ ان کی محبت کے باعث میں بھی ان حضرات کے ساتھ ہی رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال تو ان کے اعمال جیسے نہیں۔ حدیث نمبر 559 متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہی میرا سرمایہ حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ حدیث نمبر 560 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں ایک مرتبہ مسجد سے نکل رہے تھے کہ مسجد کے دروازے پر ایک آدمی ملا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ آدمی کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کے لیے فرائض سے زیادہ روزہ، نماز اور صدقہ وغیرہ اعمال تو تیار نہیں کیے، لیکن اتنا ہے کہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ حدیث نمبر 561 سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ انہوں نے عرض کیا میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اے ابو ذر تو یقیناً ان کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سوال دہرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے دہرا کر بیان فرمایا۔ حدیث نمبر 562 سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے پھر عرض کیا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے عرض کیا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے تین مرتبہ یہ بات دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف فقر اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے جتنی تیزی سے سیلاب اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ حدیث نمبر 563 مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے باقی ہر ایک سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور اس وقت تک جب کہ وہ کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر اور ایک روایت میں ہے کہ یہودیت اور نصرانیت کی طرف لوٹنے کو وہ اس طرح ناپسند کرتا ہو کہ اس کے بدلے اسے آگ میں پھینکا جانا پسند ہو، اور تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد اور اس کے والد یعنی والدین اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حدیث نمبر 564۔ الطبرانی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے میری جان اور میرے اہل و عیال اور میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو بھی آپ کو ہی یاد کرتا رہتا ہوں، اور اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں، لیکن جب مجھے اپنی موت اور آپ کے وصال مبارک کا خیال آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ آپ تو جنت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بلند ترین مقام پر جلوہ افروز ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل ہوں گا تو خدشہ ہے کہ کہیں آپ کی زیارت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کے جواب میں سکوت فرمایا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر اترے، اور جو کوئی اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے خاص انعام فرمایا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ حدیث نمبر 565۔ امام بخاری الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ لوگوں میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اسے یاد کریں، تو انہوں نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ بلند کیا۔ حدیث نمبر 566۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو، تو حضرت جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو، پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 567۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے اور برے ساتھی کی مثال مشک والے اور بھٹی دھونکنے والے جیسی ہے، کیونکہ مشک والا یا تو تحفتاً تمہیں تھوڑی بہت خوشبو دے دے گا یا تم اس سے خرید لوگے، ورنہ عمدہ خوشبو تو تم پا ہی لوگے۔ رہی بھٹی والے لوہار کی بات، تو اس کی بھٹی کی آگ یا تمہارے کپڑے جلا دے گی، وگرنہ تمہیں بھٹی کی بدبو تو ضرور پہنچے گی۔ حدیث نمبر 568۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ جب ہم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، ہم دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے باسی ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کی بارگاہ سے چلے جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں میں گھل مل جاتے ہیں اور اپنی اولاد سے ملتے جلتے رہتے ہیں تو ہمارے دل بدل جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسی حالت میں رہو جس طرح میرے پاس سے اٹھ کر جاتے ہو تو فرشتے تمہارے گھروں میں تمہاری زیارت کریں، اور اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور ایک نئی مخلوق لے آئے گا تاکہ وہ گناہ کریں اور پھر توبہ کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے۔ حدیث نمبر 569۔ امام ابن حبان روایت کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے ساتھی کی مثال عطار کی سی ہے، اس سے اگر تمہیں اور کچھ بھی نہ ملے تو اس کی اچھی خوشبو تو پہنچ ہی جائے گی، اور برے ساتھی کی مثال لوہار کی سی ہے، اگر اس کی بھٹی کے شعلے تجھے نہ بھی جلائیں تو اس کی بھٹی کی بدبو تو تمہیں ضرور پہنچے گی۔ حدیث نمبر 570۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچے مومنوں کی صحبت ہی اختیار کرو اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار دوست ہی کھائے۔ باب نمبر 8، فصل نمبر 8، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار مبارکہ سے حصول برکت کا بیان۔ حدیث نمبر 571۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میری خالہ جان مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جا کر عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ، میرا بھانجا بیمار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست اقدس پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر وضو فرمایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی جو کبوتر یا اس کی مثل کسی پرندے کے انڈے جیسی تھی۔ حدیث نمبر 572۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے، پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے لگے اور اسے اپنے اوپر ملنے لگے، پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی دو رکعتیں اور عصر کی دو رکعتیں ادا فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نیزہ تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، پس اپنے ہاتھوں اور چہرے اقدس کو اسی میں دھویا اور اسی میں کلی کی، پھر ان دونوں یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو عامر اشعری سے فرمایا، اس میں سے پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر بھی ڈال لو۔ اور حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں دیکھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعمال شدہ پانی لیتے دیکھا، اور میں نے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال شدہ پانی کی طرف لپکتے دیکھا، جسے کچھ مل گیا اس نے اسے اپنے اوپر مل لیا، اور جسے اس میں سے ذرا بھی نہ ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے تری ہلکی اور اسے اپنے جسم پر مل لیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ لے کر گاڑ دیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ لباس میں جوڑے کو سمیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے اور نیزے کی طرف منہ کر کے لوگوں کو دو رکعتیں پڑھائیں، اور میں نے دیکھا کہ نیزے سے پرے آدمی اور جانور گزر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 573۔ صحیح بخاری میں حضرت محمود بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ وہی بزرگ ہیں جن کے چہرے پر یہ بچے تھے، ان کے کنویں کے پانی سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی فرمائی تھی، اور عروہ نے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، جن میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی تصدیق کرتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو قریب تھا کہ لوگ وضو کے پانی پر آپس میں لڑ مرتے۔ حدیث نمبر 574۔ صحیح بخاری میں حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، عروہ بن مسعود جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کفار کا وکیل بن کر آیا تو صحابہ کرام کے معمولات تعظیم مصطفیٰ کو دیکھتا رہا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن پھینکتے تو کوئی نہ کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھ پر لے لیتا تھا، جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے تھے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ پانی میں حاصل کروں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام اپنی آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پست رکھتے تھے اور انتہائی تعظیم کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر جما کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اس کے بعد عروہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور ان سے کہنے لگا، اے قوم، اللہ رب العزت کی قسم، میں بڑے بڑے عظیم و شان بادشاہوں کے درباروں میں وفد لے کر گیا ہوں، میں قیصر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا لعاب دہن کسی نہ کسی شخص کی ہتھیلی پر ہی گرتا ہے، جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے۔ جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً ان کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ لوگ وضو کا استعمال شدہ پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ وہ ان کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور غایت تعظیم کے باعث وہ ان کی طرف آنکھ بھر کر دیکھ نہیں سکتے۔ حدیث نمبر 575۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام جمرہ پر کنکریاں ماریں اور اپنی قربانی کا فریضہ ادا فرما لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور کا دایاں حصہ حجام کے سامنے کر دیا، اس نے بال مبارک مونڈے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو وہ بال عطا فرمائے۔ اس کے بعد حجام کے سامنے سر انور کی بائیں جانب کی اور فرمایا، یہ بھی مونڈو۔ اس نے ادھر کے بال مبارک بھی مونڈ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے اور فرمایا، یہ بال لوگوں میں تقسیم کر دو۔ حدیث نمبر 576۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ نے دیکھا حجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی حجامت بنا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھوم رہے تھے اور ان میں سے ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک بال مبارک بھی زمین پر گرنے نہ پائے بلکہ ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آ جائے۔ حدیث نمبر 577۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے کہا، ہمارے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ منہ مبارک ہیں جنہیں ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت انس کے گھر والوں سے حاصل کیا ہے۔ حضرت عبیدہ نے فرمایا، اگر ان میں سے ایک منہ مبارک بھی میرے پاس ہوتا تو وہ مجھے دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے ان سب سے کہیں زیادہ محبوب ہوتا۔ حدیث نمبر 578۔ صحیح مسلم میں حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام حضرت عبداللہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مبارک کے متعلق بتایا اور فرمایا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک جبہ نکال کر دکھایا جو موٹا دھاری دار کسروانی کسرا کے بادشاہ کی طرف منسوب ہے جبہ تھا، جس کا گریبان دیباج کا تھا اور اس کے دامنوں پر دیباج کے سنجاف تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ مبارک جبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کی وفات تک محفوظ رہا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو یہ میں نے لے لیا۔ یہی وہ مبارک جبہ ہے جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنتے تھے۔ سو ہم اسے دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے ہیں اور اس کے ذریعے شفا طلب کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 579۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کے بچھونے پر سو جاتے جبکہ وہ گھر نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کے بچھونے پر سو گئے۔ وہ آئیں تو ان سے کہا گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے گھر میں تمہارے بچھونے پر آرام فرما ہے۔ یہ سن کر وہ فوراً گھر آئیں، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ مبارک آیا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک چمڑے کے بستر پر جمع ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلیم نے اپنی بوتل کھولی اور پسینہ مبارک پونچ پونچ کر بوتل میں جمع کرنے لگیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک اٹھ بیٹھے اور فرمایا، اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس پسینہ مبارک سے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کریں گے اور اسے بطور خوشبو استعمال کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے ٹھیک کیا ہے۔ باب نمبر 8، فصل نمبر 9۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صالحین سے توسل کا بیان۔ حدیث نمبر 580۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب قحط پڑ جاتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے، اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز چچا جان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ تو ہم پر بارش برسا۔ فرمایا تو ان پر بارش برسا دی جاتی۔ حدیث نمبر 581۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت ابو طالب کا یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا، وہ گورے مکھڑے والے جن کے چہرے کے توسل سے بارش مانگی جاتی ہے، یتیموں کے والی بیواؤں کے سہارا ہیں۔ حضرت عمر بن حمزہ کہتے ہیں کہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد سے روایت کی کہ کبھی میں شاعر کی اس بات کو یاد کرتا اور کبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کو تکتا کہ اس رخ زیبا کے توسل سے بارش مانگی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترنے بھی نہ پاتے کہ سارے پرنالے بہنے لگتے۔ مذکورہ شعر حضرت ابو طالب کا ہے۔ حدیث نمبر 582۔ سنن ترمذی میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے خیر و عافیت یعنی بینائی کے لوٹ آنے کی دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کو مؤخر کر دوں جو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو تیرے لیے ابھی دعا کر دوں۔ اس نے عرض کیا، آقا دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اچھی طرح وضو کرنے اور دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا، یہ دعا کرنا، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں، نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں تاکہ پوری ہو۔ اے اللہ، میرے حق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ حدیث نمبر 583۔ سنن دارمی میں حضرت ابو جوزہ اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی ناگفتہ بے حالت کی شکایت کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور یعنی روضہ اقدس کے پاس جاؤ اور وہاں سے ایک کھڑکی آسمان کی طرف اس طرح کھولو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو بہت زیادہ بارش ہوئی، یہاں تک کہ خوب سبزہ اگ آیا اور اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ محسوس ہوتا تھا جیسے وہ چربی سے پھٹ پڑیں گے۔ لہذا اس سال کا نام ہی عام الفتق، پیٹ پھٹنے کا سال، رکھ دیا گیا۔ حدیث نمبر 584۔ بیہقی میں حضرت مالک دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے، پھر ایک صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے سیرابی مانگیں کیونکہ وہ قحط سالی کے باعث ہلاک ہو گئی ہے۔ پھر خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، عمر کے پاس جا کر اسے میرا سلام کہو اور اسے بتاؤ کہ تم سیراب کیے جاؤ گے، اور عمر سے یہ بھی کہہ دو، دین کے دشمن سامراجی تمہاری جان لینے کے درپے ہیں، عقل مندی اختیار کرو، عقل مندی اختیار کرو۔ پھر وہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا، اے اللہ، میں کوتاہی نہیں کرتا مگر یہ کہ عاجز ہو جاؤں۔ حدیث نمبر 585۔ المستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام الرمادہ قحط و ہلاکت کے سال میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وسیلہ بنایا اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگی اور عرض کیا، اے اللہ، یہ تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز چچا حضرت عباس ہیں، ہم ان کے وسیلے سے تیری نظر کرم کے طلبگار ہیں، ہمیں پانی سے سیراب کر دے۔ وہ دعا کر ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی سے سیراب کر دیا۔ راوی نے بیان کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب فرمایا، اے لوگو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسا ہی سمجھتے تھے جیسے بیٹا باپ کو سمجھتا ہے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بمنزل والد سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعظیم و توقیر کرتے اور ان کی قسموں کو پورا کرتے تھے۔ اے لوگو، تم بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرو اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ تاکہ وہ تم پر بارش برسائے۔ حدیث نمبر 586۔ صحیح بخاری میں حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ان لوگوں پر فضیلت ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، تمہارے کمزور اور ضعیف لوگوں کے وسیلے سے ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، بے شک تمہیں اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 587۔ الطبرانی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی تو انہوں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا ہے تو میں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، محمد مصطفیٰ کون ہیں؟ پس حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے مولا، تیرا نام پاک ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے اپنا سر تیرے عرش کی طرف اٹھایا، وہاں میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، لہٰذا میں جان گیا کہ یہ ضرور کوئی بڑی ہستی ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، اے آدم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری نسل میں سے آخری نبی ہیں اور ان کی امت بھی تیری نسل کی آخری امت ہوگی، اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث نمبر 588۔ الطبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی سواری جنگل بیاباں میں چھوٹ جائے تو اس شخص کو یہ پکارنا چاہیے، اے اللہ کے بندو، میری سواری پکڑا دو، اے اللہ کے بندو، میری سواری پکڑا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے بندے اس زمین میں ہوتے ہیں، وہ تمہیں تمہاری سواری پکڑا دیں گے۔ اور ایک روایت میں حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی کوئی شے گم ہو جائے یا وہ کوئی مدد چاہے اور وہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں اس کا کوئی مددگار بھی نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ کہے، اے اللہ کے بندو، میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو، میری مدد کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی بندے ہیں جنہیں ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن وہ لوگوں کی مدد کرنے پر مامور ہیں، اور یہ تجربہ شدہ بات ہے۔ باب نمبر 8، فصل نمبر 10۔ کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل نہ ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 589۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال یعنی سحری و افطاری کے بغیر مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہرگز تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے تو اپنے رب کے ہاں کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 590۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو صوم وصال سے منع فرمایا، تو بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ خود تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ میں تو اس حال میں رات بسر کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ حدیث نمبر 591۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر شفقت کے باعث انہیں وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ حدیث نمبر 592۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہینے کے آخر میں سحری و افطاری کے بغیر مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، تو بعض دیگر لوگوں نے بھی وصال کے روزے رکھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ رمضان کا مہینہ میرے لیے اور لمبا ہو جاتا تو میں مزید وصال کے روزے رکھتا تاکہ میری برابری کرنے والے میری برابری کرنا چھوڑ دیتے، میں قطعاً تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے تو میرا رب اپنے ہاں کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ حدیث نمبر 593، متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکوع اور سجود کو اچھی طرح سے ادا کیا کرو، اللہ کی قسم بلا شک و شبہ میں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی تمہارے رکوع و سجود کو دیکھتا ہوں، اور حضرت سعید کے الفاظ ہیں کہ میں تمہیں رکوع اور سجدہ کی حالت میں بھی دیکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 594، متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہی دیکھتے ہو کہ میرا منہ ادھر ہے؟ اللہ کی قسم مجھ سے تمہارے دلوں کی حالت اور ان کا خشوع و خضوع پوشیدہ ہے، نہ تمہارے ظاہری حالت کے رکوع، میں تمہیں اپنی پشت پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 595، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ہمیں جماعت کرانے کے بعد رخ انور پھیرا، پھر ایک شخص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے شخص، تم نے نماز اچھی طرح کیوں نہیں ادا کی؟ کیا نمازی نماز ادا کرتے وقت یہ غور نہیں کرتا کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ وہ محض اپنے لیے نماز پڑھتا ہے؟ خدا کی قسم میں تمہیں اپنی پشت پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ سامنے سے دیکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 596، مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی، آخری صفوں میں ایک شخص تھا جس نے اپنی نماز خراب کر دی، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو اسے پکارا، اے فلاں، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ تو کس طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو جو تم کرتے ہو اس میں سے مجھ پر کچھ پوشیدہ رہ جاتا ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنی پشت پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 597، سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلا شخص ہوں جس کی زمین یعنی قبر شک ہوگی، پھر مجھے ہی جنت کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کی دائیں جانب مقام محمود پر کھڑا ہوں گا، اس مقام پر مخلوق میں سے میرے سوا کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ باب نمبر 8، فصل نمبر 11، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا بیان۔ حدیث نمبر 598، متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو کھڑے نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو، یعنی میرے ادب و تعظیم میں کھڑے ہوا کرو۔ حدیث نمبر 599، متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور خادم خاص تھے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، چنانچہ پیر کے روز لوگ صفیں بنائے نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنے لگے، اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کے اوراق کی طرح معلوم ہوتا تھا، جماعت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پرانوار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تشریف لا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ کر صف میں مل جانا چاہا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اشارے سے فرمایا کہ تم لوگ نماز پوری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حدیث نمبر 600 متفق علیہ روایت ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی عمر بن عوف میں کسی مسئلے پر صلح کرانے تشریف لے گئے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ مؤذن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، کیا آپ نماز پڑھا دیں گے تاکہ میں اقامت کہوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کر دی۔ دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے صف اول میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر کو متوجہ کرنے کے لیے تالیاں بجائیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی اور جانب التفات نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جب تالیوں کی آواز زیادہ ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو انہوں نے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امامت کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے حتیٰ کہ صف اول کے برابر آ گئے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر امامت کرائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، جب میں نے حکم دیا تھا تو تم مصلی پر کیوں نہیں ٹھہرے رہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ حضور کے سامنے امامت کرائے؟ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اس کی کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں تالیاں بجاتے دیکھا؟ اگر کسی کو نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہے، چنانچہ جب کوئی سبحان اللہ کہے تو اس کی طرف توجہ دی جائے، اور تالیاں بجانا تو صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ حدیث نمبر 601 صحیح بخاری میں حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، عروہ بن مسعود جب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کفار کا وکیل بن کر آیا تو صحابہ کرام کے معمولات تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا رہا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن پھینکتے تو کوئی نہ کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھ پر لے لیتا تھا، جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس کی فوراً تعمیل کی جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے تھے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ پانی میں حاصل کر لوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام اپنی آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پست رکھتے تھے اور انتہائی تعظیم کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر جما کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اس کے بعد عروہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور ان سے کہنے لگا اے قوم، اللہ رب العزت کی قسم، میں بڑے بڑے عظیم الشان بادشاہوں کے درباروں میں وفد لے کر گیا ہوں، میں قیصر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا لعاب دہن کسی نہ کسی شخص کی ہتھیلی پر ہی گرتا ہے جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے۔ جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً ان کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ لوگ وضو کا استعمال شدہ پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ وہ ان کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور غایت تعظیم کے باعث وہ ان کی طرف آنکھ بھر کر دیکھ نہیں سکتے۔ حدیث نمبر 602۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ثابت بن قیس کی خبر لا کر دے؟ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو ان کی خبر لا کر دوں گا۔ سو وہ گئے تو انہیں دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ پوچھا، کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا، برا حال ہے، کیونکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر بیٹھا تھا، لہذا میرے تمام عمل ضائع ہو چکے اور دوزخیوں میں میرا شمار ہو گیا۔ اس آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی تمام صورتحال عرض کی۔ حضرت موسیٰ بن انس فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بہت بڑی بشارت لے کر دوبارہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم جہنمی نہیں بلکہ جنتیوں میں سے ہو۔ حدیث نمبر 603۔ صحیح بخاری میں حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں کھڑا تھا کہ کسی نے مجھے کنکری ماری۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اور ان دونوں آدمیوں کو میرے پاس لے آؤ۔ میں دونوں کو لے آیا۔ آپ نے فرمایا، تم کون لوگ ہو یا تم کس علاقے سے ہو؟ دونوں نے عرض کیا، ہم اہل طائف میں سے ہیں۔ فرمایا، اگر تم اس شہر مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو۔ حدیث نمبر 604۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے بال کاٹ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھوم رہے تھے اور ان میں سے ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک موئے مبارک بھی زمین پر گرنے نہ پائے بلکہ ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آ جائے۔ حدیث نمبر 605۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن شماسہ مہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ ہم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کافی دیر تک روتے رہے، پھر فرمانے لگے، مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا، نہ میری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بزرگ تھا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت کے پیش نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جی بھر کے دیکھ سکا، اور اگر مجھے کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکا۔ حدیث نمبر 606۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے گفتگو فرمائی اور ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کو بوسا دیا۔ حدیث نمبر 607۔ سنن ابو داؤد میں حضرت زارے رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ وفد عبد القیس میں شامل تھے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو تیزی سے اپنی سواریوں سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس اور قدم مبارک چومنے لگے۔ حدیث نمبر 608۔ امام بخاری الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں تھے کہ لوگ بری طرح بکھر کر محاذ سے پیچھے ہٹ گئے، تو ہم نے کہا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم لوگ جنگ سے بھاگ گئے۔ اس پر آیت نازل ہوئی، بجز ان کے جو جنگی چال کے طور پر رخ بدل دیں، ہم نے کہا اب مدینہ منورہ نہیں جائیں گے تاکہ ہمیں کوئی نہ دیکھے، پھر سوچا کہ مدینے میں چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے، ہم نے عرض کیا ہم بھگوڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو، پس ہم قریب ہوئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس چوم لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ہر مسلمان کی پناہ گاہ ہوں۔ حدیث نمبر 609۔ بیہقی میں حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طویل واقعے میں مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سفیر بنا کر روانہ کیا۔ مذاکرات کے بعد انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طواف کعبہ کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا اور فرمایا میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف نہیں کر لیتے، اور پھر بغیر طواف کیے پلٹ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ حدیث نمبر 610۔ الطبرانی میں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا، وہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس پر سورج واپس لوٹا دے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں میں نے اسے غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا۔ حدیث نمبر 611۔ سنن ترمذی میں حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی یامر بن لیس کے بھائی قباس بن اشیم سے پوچھا آپ بڑے ہیں یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں اور میری تو صرف ولادت پہلے ہے۔ حدیث نمبر 612۔ مستدرک حاکم میں حضرت مغیرہ بن ابی رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کون بڑا ہے، آپ یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو انہوں نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں اور میری تو صرف پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہوئی ہے۔